bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Wie co i kiedy poszło źle. Naprawdę nie umie wskazać momentu, czy żyje, czy nie. Nikt nie widzi, bo nie zwraca uwagi, chociaż czasem robi dużo zamętu. Chce twoich emocji, one są w stanie go nakarmić. Dni są marne, kiedy każesz mu tak długo pościć. Chce twoich myśli przenosić się w inny wszechświat. I dlatego to tak boli, bo stracił dostęp do piękna. Winda do piekła prosto w dół, 100 pięter. Śmieje się, nie cierpi, bo nie jest młody już Werther. L'arte viva wraca na parter odżywa, nie paktuje z demonami, to nic nigdy nie jest warte. Kosztem słońca wie, że ostatnie co straci to nadzieja. Ktoś powiedział, walcz do końca. Mówisz, dobra, uwierzył, trzyma cię za słowo. Proszę, nigdy go nie zawiedź, kiedy ten ciężar chcesz nieść grupowo. Nieście, jak widzisz, z teorii ma doktorat na piątkę. Ogólnie we wszystkim jest najlepszy. Wymienił rozsądek na emocje i co z tego ma? Niewidoczny, niemy, zawsze nieobecny. Chociaż chodzi po ulicach, to nikt go nie widzi. Niepotrzebny nikomu, mógłby równie dobrze zniknąć. Bo jeśli żyje, to i tak tylko z pozoru. I cierpliwie czekasz, kiedyś zakończy się to wszystko. Chociaż chodzi po ulicach, to nikt go nie widzi. Niepotrzebny nikomu, mógłby równie dobrze zniknąć. Bo jeśli żyje, to i tak tylko z pozoru. I cierpliwie czekasz, kiedyś zakończy się to wszystko. Nie ma wolności, jego myśli żyją dawną chwałą. Nie ma pokory, czysty egoizm, nawet sukces to za mało. Trudno mu pisać, kiedy miast pióra w dłoni ma dynamit. Ciężko mu biec, dobre ma buty, lecz bez gruntu pod stopami. Więc poniewiera się nocami po mieście. Zwiedza ukochane miejsca, zbiera myśli w kolekcję. Nie wie gdzie, na swojej drodze zgubił gdzieś nadzieję. Może gdzieś znajdzie, ma taki plan, lecz z planów Bóg zawsze się śmieje. Pozwolił sobie, by żyć w niewoli wspomnień. Życie przepłynęło niezauważone, tu spokojnie budzi się. Odzyskał wiarę, sam idzie przez Saharę z marzeniem, by tylko usnąć. Kolejne godziny, sen znów nie chce się zjawić. Bez siły wychodzi sam na samotne ulice Warszawy. Sam na sam z myślami podniósł kiepa prosto z chodnika. Nie miał na fajki, nie było obiadu, dobrze, że jest muzyka. Chociaż chodzi po ulicach, to nikt go nie widzi. Niepotrzebny nikomu, mógłby równie dobrze zniknąć. Bo jeśli żyje, to i tak tylko z pozoru. I cierpliwie czekasz, kiedyś zakończy się to wszystko. Chociaż chodzi po ulicach, to nikt go nie widzi. Niepotrzebny nikomu, mógłby równie dobrze zniknąć. Bo jeśli żyje, to i tak tylko z pozoru. I cierpliwie czekasz, kiedyś zakończy się to wszystko.